nzima. Salamu zangu sikufikiwe ndugu msikilizaji ambaye unaendelea kutega sikio Radio Sanganiro. Karibuni katika taarifa ya habari ambayo tunaanza na muhtasari wa habari zenyewe. Kiwango cha raia wameshachukua kadi za wapiga kura kinaridhisha kulingana na habari kutoka mikoa tofauti. Katika taarifa hii ya habari tutawafahamisha yanayojiri hapa mjini Bujumbura na huko mikoani. Uhaba wa sukari unaendelea kuzihirika mkoani Muyinga ambapo mahali inapopatikana inauzwa kwa bei ya 3,500 kwa kilo moja. Wizara ya Mawasiliano na Vyombo vya Habari inatoa wito kwa waandishi wa habari kutumia taaluma yao kwa uhuru wakati wanaheshimu sheria. Hayo yamefahamishwa na Waziri wa Mawasiliano na Vyombo vya Habari leo asubuhi wakati wa maadhimisho ya siku ya uhuru wa waandishi wa habari duniani kote. Kwa haya na mengine karibuni tena. Fundi mitambo ni François Akimana. Isanganiro. Shughuli za kutoa kadi za wapiga kura ziliongezeka leo Jumatatu zaidi kuliko siku zingine katika baadhi ya eneo ambapo mwandishi wetu amepita tarafani Muhaji mjini Bujumbura. Miongoni ya wasimamizi wa vituo hivyo vya usambazaji wa kadi hizo wanasema moja changamoto ni kwamba kuna watu wanaokwenda kutafuta kadi hizo mahali ambapo hawakusajiliwa hapo awali. Wafanyakazi hao wanaomba tume huru ya uchaguzi nchini CENI kuongeza muda ikiwa kadi zote hazitatolewa leo Jumatatu. Habari hiyo tutailejelea baadaye. Na huko mkoani Gitega, katika mkoa wa Gitega kiwango cha utoaji wa kadi za kura ni cha kuridhisha katika tarafa zote 11 isipokuwa katika tarafa ya Gitega ambapo hadi Jumapili hii jioni kiwango kilikuwa cha 64.24. Mkuu wa tume huru ya uchaguzi mkoani Gitega Sepi anasema kwamba hii ni kwa sababu ya tabia ya wakazi wa mjini ambao wanapenda kufanya vitu kwa dakika ya mwisho, lakini kwamba walimuomba mkuu wa mji wa Gitega kupita kata mbalimbali ili kuhamasisha raia wachukue kadi zao. Mkuu wa Sepi Gitega anasema pia kuwa ana uhakika siku hii ya mwisho wengi watakuwa wameondoa kadi zao za wapiga kura. Katika mkoa wa Gitega itafahamika kwamba wapiga kura 44,688 ndio walisajiliwa ili kupiga kura. Sasa tuelekeze huko mkoani Mwaro ambapo karibu 60% ya raia waliotarajiwa tayari wameshachukua kadi za wapiga kura mkoani Mwaro hadi saa 6 mchana Jumapili hii. Sasa katika vituo kadhaa vya usambazaji raia hawaji kuchukua kadi zao kwa idadi kubwa, ila mkuu wa tume huru ya uchaguzi mkoani humo Sepi Mwaro anawashauri raia kuondoa kadi hizi za wapiga kura kwa muda uliowekwa na CENI ili wasikose nafasi ya kushiriki katika uchaguzi ujao. Wizara ya Mawasiliano na Vyombo vya Habari inatoa wito kwa waandishi wa habari kutumia taaluma yao kwa uhuru wakati wanaheshimu sheria. Katika hotuba yake wakati wa maadhimisho ya siku ya uhuru wa waandishi wa habari duniani leo Jumatatu, Waziri Frederike Naimana alisema kuwa serikali ya Burundi imeahidi kuheshimu uhuru huu ambao ni nguzo ya demokrasia. Habari hii pia tutarejea katika taarifa yetu ya habari hapo jioni. Sasa tuende kwenye ukurasa wa habari za uchumi. Uhaba wa sukari unaendelea kuzihirika mkoani Muyinga ambapo mahali inapopatikana inauzwa kwa bei ya 3,000 au 3,500 kilo moja. Katika uongozi tawala mkoani humo wanafahamisha kwamba orodha ya wafanyabiashara ya sukari pamoja na mpango wa kuitoa huwa vinatekelezwa wakati bidhaa hii na kuwa bado haijaisha, jambo ambalo watumiaji wa sukari wanakanusha wakisema kwamba hata mahali inauzwa huwa inapatikana dakika 30 kwa jioni. Ni habari ya mwandishi wetu Diendone Zeimana kutoka Muyinga, inasomwa na Omer Nduwayo. Ratiba iliyotolewa na utawala inaonyesha kuwa sukari inatolewa siku ya Jumanne, Jumatano na Jumapili mjini Muyinga. Wauzaji wanne ndio waliopewa mkataba wa soko ya sukari, ila baadhi ya wanamkataba hao wasema kuwa wiki na kwenda kutimia bila kuwa na sukari. Mahali inakopatikana wanunuaji wanapewa ratiba ya kufika dukani mida ya saa 9 mchana, na muda unapowadia inatolewa kwenye mzani kwa muda usiozidi dakika 30, kitu kinacholetea kero wanunuaji. Miongoni mwa wakazi wa jiji la Muyinga wanadai kuwa bidhaa ya sukari iliwekwa mikononi mwa kundi la wafanyabiashara wanaouza wapendavyo kwa kuuza kiasi fulani kwa kilo mitaani, ambako inauzwa kwa bei iliyoko kati ya 3000 na 3500 kilo moja. Raia wasema kukerwa na hali hiyo na kudai kuwa watawala hawajihusishi tena na mikakati ama jitihada zinazohusu usambazaji sukari, kwani waendelea kudai raia hao kwamba huenda hata kiasi cha sukari kinachokadiriwa kutolewa katika mkoa wa Muyinga, yani tani 4 kila mwezi, kinauzwa mahali pengine pasipojulikana. Tulipojaribu kuulizia ukweli katika utawala, tumekuta mshauri wa uchumi katika ofisi ya mkuu wa mkoa. Kiongozi huyo ametujibu kuwa wahusika wanafuatilia suala hilo kwa ukaribu. Shukrani kwako Mer Nduayo kwa habari hiyo kutoka mkoani Muyinga. Ni saa 7:26 ndani ya studio za Radio. Tupate mapumziko kidogo, baadaye tutaendelea na taarifa ya habari. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Katika ukurasa wa michezo, mwishoni mwa wiki tuliyohitimisha kumeshuhudiwa mitanangi ya hatua ya finali katika michezo ya wavu volleyball kwa timu zinazocheza ligi ya jiji la Bujumbura ambazo zinajumuika katika shirika la Avab. Kwa upande wa wavulana, timu ya Askari Polisi Rukinzo ndio ilitawazwa ubingwa baada ya kuiondoa Gokosmos kwa seti 3-1. Kwa upande wa wasichana, timu ya Askari Jeshi Muzinga ilijinyakulia kombe baada ya kuicharaza timu ya Lezas seti 3-0. Mengi zaidi na mwanamichezo wetu Jamali Vyanenge Ndakumana. Mwishoni mwa wiki tuliohitimisha ndipo kumeshuhudiwa michuano ya kuhitimisha ligi ya michuano ya wavu volleyball kwa timu ambazo zinacheza ligi ya jiji la Bujumbura zinazojumuika katika shirika la Avabe. Kwa upande wa wavulana, timu ya Askari Polisi Rukinzo ndiyo iliibuka kidedea kwa utawazo wa ubingwa, na hapo ni baada ya kuicharaza timu ya Gakosmos seti 3-1. Mchuano mwingine ulioshuhudiwa ni timu ya Muzinga ambayo ililaza timu ya Bujumbura uwezo wa ndani kwa kuimenya seti 3-0. Kwa upande wa wasichana, timu ya Askari Jeshi ya Muzinga ndiyo ilijinyakulia kombe baada ya kuimenya timu ya Lizase seti 3-0. Na mchuano mwingine uliolindima ni timu ya Gender Light Club ambayo imeicharaza timu ya New Colombe seti 3-0. Katika msimamo wa bodi, timu ya Askari Polisi Rukinzo ndiyo iliyohitimisha ligi ikiwa nafasi ya kwanza, wakati ambapo Amikale imechukua nafasi ya pili, Cosmos ilihitimisha ligi ikiwa nafasi ya tatu, na Bisoro ikachukua nafasi ya nne, wakati ambapo timu ya Muzinga ilijichukulia nafasi ya tano, na timu iliyobolonga mkia ni timu ya Bujumbura uwezo wa ndani, na hapo ikiwa ni kwa upande wa wavulana. Na mtakumbuka ya kwamba katika mashindano ya msimu uliopita, timu ya Mikale ndiyo ambayo ilijinyakulia kombe kwa upande wa vurana. Shukrani kwako Jamari Vyanenge Ndakumana kwa ripoti hiyo ya michezo kwa wiki ambayo tuliyohitimisha jana Jumapili. Na sina basi budi ya kuteremsha nanga ni kwa habari hizo za michezo ambazo tumefikia mwisho wa taarifa ya habari. Kabla kutunimusha nanga kabisa, ni wakumbushe tu kwamba kiwango cha raia ambao wameshachukua kadi za wapiga kura kinaridhisha kulingana na habari kutoka mikoa tofauti. Na katika taarifa ya habari tumeweza kuwafahamisha namna hali ilivyo ikiwa hapa mjini Bujumbura, hata huko mikoani kumradi, hususani mkoani Gitega na hata huko Mwaro. Uhaba wa sukari pia unaendelea kudhihirika mkoani Muyinga, ambapo mahali inapopatikana huwa inauzwa kwa bei 3000 au 3500 kilo moja. Na Wizara ya Mawasiliano na Vyombo vya Habari inatoa wito kwa waandishi wa habari kutumia taaluma yao kwa uhuru wakati wanaheshimu sheria. Hayo amefahamishwa na Waziri wa Mawasiliano na Vyombo vya Habari Bwana Frederike Nahimana. Ilikuwa ni leo asubuhi wakati wa maadhimisho ya siku ya uhuru wa waandishi wa habari duniani. Na ifahamike kwamba siku hiyo huwa inasherekewa tarehe 3 mwezi Mei kila mwaka. Asante ni sana ndugu wasikilizaji ambao mmeweza kutega sikio. Nishukuru pia mfundi mitambo Francois Akimana, DJ Nzima, msomaji niwatakie mchana mwema, kwaherini.